الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. وتقوف اسكيلزاجي درس ليت ولا جانا تلبوكوا تزمومزا التواضع يرفع العبد منينيكيفو inamnyanyua daraja mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na humfanya kuwa ni mja mtukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisoma hadithi moja sahih ambayo tulisema kwamba hiyo hadithi iko katika silsilatul hadithi sahiha ya 538. Hadithi yenyewe قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. حديثين حديث عجاب سان. ثم صلى الله عليه وسلم anatufundisha katika hii hadithi yake tukufu kwamba chumbuko la hikma ni tawadhu, chumbuko la busara ni kunyenyekea. Bali mtu haruzukiwi busara ila akiwa na tabia ya unyenyekevu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kuwa huyu mtu mnyenyekevu mfano wake ni mfano wa farasi. Farasi ambaye kwamba anapoanza kukataa amri ya aliyemiliki, yule aliyemiliki hutumilizia kamba yake ile na ile chuma, akamuumiza akamrudisha nyuma. Kwa hivyo mtu yote ambaye kwamba yeye ni mtawadhi, mfano wake ni mfano ule mtu ambaye kwamba amemtia ule farasi kamba, ile hikma na busara itamzuilia kutofanya mabaya. Na anapoacha sifa kama ile kwamba yeye ni mtakabir, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia malaika waondoleeni watu kama hawa hikma. Kwa hivyo faida ya tawadhu ni kubwa kweli kweli, na ni wajibu kwa Waislamu wote wajaribu kujipamba na sifa kama hii ya unyenyekevu. Umurun tadullu ala tawadhu, hii ndio mada yetu leo. Mambo ambayo mtu akiwa nayo yaonyesha kwamba mtu huyo ni mnyenyekevu. Jambo la kwanza, al-khudu'u lil-haq, ni kunyenyekea haq. Kimona mtu katika Waislamu anaifikishiwa jambo la haki, sawa litoke kwa Mungu au kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asikubali ile haki na asinyenyekee, ujue ya kuwa mtu kama yule hana tawadho, hana unyenyekevu. Lakini mtu anaposomewa aya ya Qur'ani au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo sahihi, ukiona kwamba amenyenyekea na amekubali, ujue ya kwamba mja ule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku unyenyekevu. Ni sifa nzuri kweli kweli. Na hii sifa ya kwanza, al-khudu'u lil-haqqi, ni nzito. Ni nzito kweli kweli, kwa sababu si kila anayeelezewa haki akaona haki kwa ni haki akaifuata, kwa sababu ya mambo mengi. Jambo la kwanza ambalo litakalomfanya ule mtu asione haki ni haki ni kibri. Kibri huwaje mimi nifikishiwe jambo la haki na mtu fulani? Haifai mtu fulani aje anambie jambo la haki. Kibri. Na mtu anapokuwa na kibri, huyo anavita na Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyotangulia kusema katika hadithi za Mtume. Tupige mfano. Mfano ambayo ni hai iko na ambayo tutaipiga sana, watakaofurahia wafurahie na watakaoudhika na waudhike, ni mfano wa ta'jilul fitr, kuharikisha kufuturu. Hadithi za Mtume ziko wazi, hadithi zaidi ya 18 sahihi ziko, watu wamesomeshwa hadithi kama hizo na waumini wamefahamu kwamba jambo hili ni sunna. Licha kwa umsomeshwa hadithi hizo 18, hata vitabu vyetu vya fiqi twasoma hivyo. Sasa ajitokeze mtu katika watu aseme, oh, hawafuturisha watu mapema, huyu ni mja mnyenyekevu wa haki au ni mpinzani wa haki? Huyu ni mpinzani wa haki. Madamu yeye anaweza kusimama mbele ya watu akaanza kupinga jambo ambalo kwamba ni haki na liko wazi, wala si jambo ambalo kwamba lilofichwa, limeandikwa kama makala tukaigawanya Mombasa nzima, bali tumekwenda mpaka Tanzania tukaipata kitu kama, hatukusema kwenye fuvu sisi kwa tuwaogopa, la, tumeitangaza hii sunna. Kwa kuwa kuna watu fulani hapa ndio wanaostahiki wao kusema jambo la haki likatukuliwa, ikawa hizo hadithi za Mtume kwa kutolewa na watu maalumu si hadithi tena, imekuwa ni ngano. Hadha kibru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waumini. Waumini ni wale ambao kwamba inapowafikia haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu na Mtume asema sami'na wa ata'na, tumesikia tumetii. Lakini jambo la ajabu ambalo twaliona kwa wakati wa sasa, waumini hawako tayari kuitikia mwito wa Mungu wala hawako tayari kuitikia mwito wa Mtume kwa kuangalia watu maalum na sehemu watokako. Na hiyo si Uislamu. Lo, ingekuwa mtu huangaliwa anaizungumza haki ni kwamba awe lazima awe manati, au lazima awe atumia lahja fulani, au lazima awe ni imamu wa msikiti fulani, au lazima awe ni mtu fulani tatufu sehemu fulani, basi ndio atakaisikika. Basi ingekuwa hata Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa Madina walikuwa hawana haki ya kumkubali kwa sababu mtume si wa Madina, lakini akagura akaenda na haki watu wa Madina wakamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, wakainusuru haki. Lakini leo imekuwa kinyume, Muislamu hayuko tayari kunyenyekea sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hayuko tayari kunyenyekea Qur'ani ambayo iliteremshwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa watakuwajua watu kama hao, hawana ugonjwa mwingine isipokuwa wana kibri tu. Al-kibru huwa alladhi mana'ahum min an yakhda'u lilhaq. Na ukichunguza utaona hivi. Kwa hivyo mwenye kunyenyekea haki ni mtu mwema na ni mtu ambaye kwamba yeye ni mnyenyekevu kama walivyokuwa masahaba radhiyallahu anhum wa ardhah. I'lam ayuha al-abdul mutawadhi, jua ndugu yangu mnyenyekevu, inna li sahibil haqqi maqalan wa sawlatan, jua ya kuwa yule mwenye haki ana ushindi na hujumu watu, na haki daima ni yashinda. Haki inashinda tu hasa ikiwa hiyo haki imetokamana na nani? Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima watu hao wanaotangaza hiyo haki washinde, na wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaonyeshe zile batili zao na warudi nyuma na wafedheka katika mshtamo wa Kiislamu wanapozidi kuwa na kibiri chao na kuendelea na mwendo wao. Kwa hivyo haki, mwenye haki yule anayezungumza haki, ana kauli anazungumza na neno lake lina ushindi halipingiki. La taqiru laha nufusul mubtila ala tilka sawla, nafsi gonjwa zilizoya batili haziwezi kukabiliana na haki, alati fi hanayaha, ambayo kwamba imekosanywa na kauli ya mwenye haki. Yule mwenye kuzungumza haki maneno yake yana uzito, yana ithbat, yana thubutu upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yapita sehemu yote hayapingiki. Kwa nafsi ya wale wagonjwa ambao kwamba hawana tawadho, maneno kama yale yapita wala hakuna wa kuizuia. Fataraha tasulu ala alhaqi bitakaburiha, nafsi ambayo kwamba imejengwa kwenye batil na fikra za batil, utaziona kushambulia kwake haki ni kwa kibri tu, lakini si kwamba wana dalili. Mimi nakupigia mfano, hawa watu wanapiga kelele kila mwaka, au sivyo? Kwa nini kama ni kweli wasomi na wana haki ya kuirudi taajilul iftari, kwa nini wasiandike bahthi kama tulivyoandika sisi ba? Kwa nini wasiweke hoja ya wazi wazi kama wengine? Limadha li'annahum laysa lahum shay, warongo wana batil. Sasa haki imewasoza, wanairudi kwa kibri na batili na sauti kali tu, lakini haki haipingi kisha. Wa batiluha, na kwa sababu ya batil, la'allaha tuzihiquha, huenda ati kwa hiyo batil wakaishinda na kuiua haki. Hasha lillah, haki haifi kwa sababu ya batil. Batil itabaki daiman katika hii ardhi. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u nasa fayamkuthu fil ard, ama kitu ambacho kwamba hakina thamani wala dalili, maneno potofu sikuwa na maana, itakwenda na upepo. Lakini maneno yenye haki na dalili itabaki, na wallahi inaingia kati ya nyoyo za wanadamu na wanakubali kwa namna usiyofahamwe. Angalia nikupe mfano, wata wakereka wenye kukereka Likoni leo. Likoni ni wako hapa karibu. Wallahi alladhi la ilaha illa hu wanaadhini saa 12 na dakika 21 misikiti yote. Sasa wewe waona ziwani tu, huoni misikiti mingine, ona upofu huo. Basi nenda Likoni kawahonge na wale, wapinge hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama unavyopinga wewe, na hilo haliwezekani, kwa sababu ikiwa itakwenda kinamna hiyo utakuwa ni Asad bin Kalda wewe. Asad bin Kalda alifanya nini? Alimpinga sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema ahlaktu malan lubada, nilitoa mali mengi sana kuiondoa da'wa ya Muhammad katika ardhi. Lakini Mtume alishinda kushinda, alishinda, na haki aliyoyata Mtume itashinda na itaendelea kushinda, na wenye batil watakwenda nyuma ya ukuta, watakwenda nongona, hawaiwezi haki. Hili ndio jambo la haki, ukweli usemwe, ukweli uzungumzwe, kwamba haki haipingiki. Neno la Mtume anaipinga ni mtu mgonjwa ambaye atakikana sisi tumuombee Mungu. Na walidhalika, kwa hivyo, fa inna amara tatawadhu, alama za kunyenyekea, walubabu, na ini la kunyenyekea, khudu'u al-abdi li sawlati al-haq, ni kunyenyekea mja nguvu ya haq. Kubali basi bwana, basi angalia Umar radiyallahu Abu Bakar radiyallahu Abu Bakar akaendewa na nyanya moja, akaambia mimi bwana mwanangu ankufa sirithi vipi, na ule ni mtoto wangu nimemzaa. Akaambia la ajudu laki fi kitabillahi shay'a, mimi sikuona hukumu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa nyanya yuarithi, sijaona. Akaja Muhammad bin Maslama, Muhammad bin Maslama akasema raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yu'tiha sudusa, namuna Mtume sallallahu alayhi wasallam akimpa nyanya sudusi moja ya sita katika mali ya mtoto wake. Unaona mda gani anarithi yule, yule ni asli, haanguki. Akasema kwamba naam, warithuha, mpe. Nani huyo? Khalifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamu nasi fil ardi ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asema hivi, wajitokezea hawa watu wajua kali leo wanaojiita kwamba wao wamesoma, wanapinga hadithi za Mtume. Subhana malikul qudus, wataiweza? Hawataiweza. Kwa hivyo ni lazima ukubali kama wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, wampenda Mwenyezi Mungu na waridhia kuwa ni mja wa Mungu. Kama una wewe una Mungu mwingine haya mwingine, unaridhia kwamba Allah ndio Mola wako aliyeumba mbingu na ardhi, aliyemleta Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteremshia kitabu kile unachokisoma usiku na mchana. Ikiwa waamini huyo haki, lazima uyenyekee, ni lazima. Wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur, waambie haki yatoka kwa Mwenyezi Mungu, atakaye kuamini na amini, na atakaye kukataa na kataa. Atapambana na nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima mja ainyenyekee haki, itoka kwa Mtume, itoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa inqiyadu laha, na haki lazima aifuate. Si habari ya kuambiwa fuata wewe, au ukamzulia mtu ukasema ona bwana ule bwana amezungumza habari ya kwamba ta'jilul fitri, alazimisha watu, sikuja kwako na fimbo, sikuja kwako na risasi. Hayo ni yako wewe, uzushi ule uzushi, ndio yanazungumzwa haya. Wale walazimisha watu kusali baada ya asri, aje moja, sisi tumemlazimisha kusali rak'ataini baada ya asri au kufuturu yeye mapema, lakini angali wanaofuturu ni zaidi ya Mombasa. Ni haki shekhe, haki haijui mtu jeni, haijui mtu, inasoza sehemu yote. Kwa hivyo lazima ukiwa mja wa Mwenyezi Mungu fuata haki, fuata haki itoke sehemu itakayotoka. Fala yuqabiluha bisawlatin alayhi, asikabiliana haki kwa kuishambulia kwa batil. Bal yatalaqa sultan alhaq, lakini akubali nguvu na hujja ya haki, akubali moja kwa moja. Wa burhanuhu bil khudu'i lah, na dalili ya haki kwa kuinyenyekea. Wa dhulli wa inqiyad, na kujidhalilisha mbele ya haki na kuifuata. Wa dukhuli tahta ta'atihi, na kuingia chini ya taa ya haki. Lazima hiyo Hivi ndivyo inavyotakikana Muislamu awe. Si mtu aje yeye ataka kuwafahamisha dini kulingamana na fikra zake, si kulingamana na namna alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bihaithu yakunu alhaqqu mutasarrifan fi tasarruf as-sayyid fi mamluki, kwa namna ambayo kwamba ile haki ataitumia kama anavyotumikiwa bwana na mtumwa wake. Mtumwa anakutumikia vipi? Vile unavyotaka, au sivyo? Na wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, haki inayotoka kwa Mwenyezi Mungu lazima uitumikie, lazima ukubali. Hakuna habari ya khiari, ni mawili tu, imma antakuna abdan shakuran wa imma antakuna abdan kafura, hakuna kitu cha tatu. Imma uwe ni mja wa Mwenyezi Mungu, umekubali kwamba huyu ni Allah atiiwe, imma umekuwa ni mja mkorofi ambaye humkubali Mola, hakuna watatu hapa. Lakini mtu ambaye kwamba yeye ni Muislamu wa kisawa sawa, ni yule anayetumikia haki na kuitumia haki na kueneza haki kama mtumwa anavyopaswa kumtumikia nani aliyemiliki, kwa hana khiyari, hana khiyari. Fabihadha yarithu al-abdu khuluqa tawadhu, kwa jambo hili ndio mja atarithi tabia ya unyenyekevu. Wakati gani? Unapoinyenyekea haki, unapokuwa wewe waikubali dalili ya haki, unakubali ufalme wa haki, unanyenyekea lazima. Kama anavyosema Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayh, asema Imam Ibn Qayyim, ad-dalilu huwa sayyidu, dalili ndio bwana inayotawala katika dunia hii. Mtu akikupa dalili, mwangalie vizuri huyo. Mwangalie vizuri. Ad-dalilu huwa sayyidu wa idha jaa al-ilmu inkashafa al-batil. Ikija elimu bwana, batil itajulikana tu. Elimu itaifunua batil, itajulikana hii ni nini? Ni batil. Kwa hivyo lazima kuweko pale kuna haki na dalili ya kisawa sawa, batil itajitenga tu kwa sababu batil ni dhaifu. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume rahma na amani zimshukie, al-kibru bataru al-haqi wa ghamtu an-nas. Kibri ni kurudisha haki. Kila unapopewa jambo la haki, Mtume sema ah, Mwenyezi Mungu anasema ah, wairudisha, hutokubali wewe, haukubali haki na kudharau watu. Hii ndio kibri. Kila ukimwona Muislamu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ukamwona ana ubishani fulani na ukinzani maalum, au anaanza kugeuza geuza sura na kupepesa pepesa, basi macho mjue huyu bwana ndio hawa hawa wasotaka haki. Hawa wasotaka haki ni hawa. Ni jambo la ajabu. Waislamu wanaudai kwamba wao ni ahlu sunna, waonoshwa sunna, wakawa ni adui ya sunna kuliko wasoelewa sunna. Ya subhanallah, ni ajabu. Wasomali wana mfano usema, ukwambia Mungu akikupa umri mrefu kuonyesha ngamia anaozaa. Usikia lugha hiyo? Yaani wale waishio mjini kule hawajui ngamia, sio? Sasa yaona kuzaa, kumwona ngamia anaizaa, ameona jambo la ajabu kweli kweli. Sasa hapa watu wanadai sunna sha. Lakini subhanallah, unaposikia au anapokuona wewe ukamwambia jambo hili umekhalifu, wallahi alazim ni kama umemtusisha. Mkali kweli kweli, mbio fitna kwa matajiri, na kama kwamba sisi twalishwa na matajiri sha. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa la na'tamid illa ala Allah. Hatumuogopi tajiri aamilike kitu gani, wala maana siasa wala mtu yote atumjali. Nahnu ma'ana rabbuna wa naqulu al-haqa. Mwenyezi Mungu kutuponya na sisi. Sisi tutasema jambo la haki, tutakwenda zetu. Atakayefahamu haki atafahamu na atachukua. Fa idha kana al-kibru daf'a al-haq inkar. Ikiwa kibri ni kuisukuma haki na kuikataa, watarafu na kujikuza, watajabur na kujifanya jabari wewe, fa inna tawadhi al-khudu'a lahu, tawadhu kunyenyekea ni kunyenyekea haki. Walinqiyadu li sawlatihi, walinqiyadu li sawlatihi, na kufata haki, nguvu ya haki. Kitu cha pili ambacho kitakachokuonyesha kwamba wewe ni mutawadhi, ihtiramu nasi, ihtiramu anasi, kuwaheshimu watu. Wewe unapoambiwa jambo na ndugu yako Muislamu, lipime ile jambo ambalo la haki lichukue, ambalo si la haki liache. Si lazima ya kwamba jambo lile liende sambamba na akili yako wewe, si lazima. Wala hakuna anayekulazimisha, anayekufunga kamba, hakuna. Hakuna serikali ya Kiislamu hapa ikawatoa kina Bruce Lee kwenda kuwafunga kamba watu hapa. Hakuna shaka. Hakuna serikali. Longe kwa kuna serikali ya Kiislamu, hizi tashwishi zote zingemalizika. Wala haki watu wangefuata kwa viboko. Si habari ihsan. Wala hawangesubutu kusimama msikitini kusema lolote, kwa sababu anaitawala nani? Ni serikali ya Kiislamu. Wanaotawala ni Waislamu, wanaojua dini. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu katufanyia mtihani, tuishi tahta dhilli dawla kafira, tunaishi chini ya kivuli ya serikali ya kikafiri, basi haki ni kuambiana. Yule atakayekubali atakubali, na ambaye hatakubali khiari yake. Naam. Kwa hivyo lazima uheshimu mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, anzilun nasa manazila. Wewe utakutana na mtu, imma ni talibu ilmi mfano wako, imma ankuzidi, imma ankuzidi kwa ilmu lakini ni mdogo wako, au ankuzidi kwa umri ni msomi. Sasa kila daraja ina heshima, ukubwa ina heshima, elimu ina heshima, kutanguliwa pia katika nyanja za dawa pia ni lazima umheshimu mtu, lazima. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, anzilu nasa manazilahum, tuwekeni watu katika daraja zao. Sasa hakuna tena kitu kama kile, madamu huyu bwana la yatakallamu bilisani wala yattajihu ila tijahi fahuwa walau qala haqqan fahuwa fi batilin. Hii ndio inaoendelea. Huyu mtu madamu hazungumzi kwa ulimi wangu, wala haelekei kwenye mwelekeo wangu, hata kama amesema jambo la haki ni batili, madamu hanikubali mimi. Kuna dini au kuna nini hapa? Hakuna dini hapa. Hakuna dini. Kwa sababu si hatukuletwa duniani kuabudiana hapa. Au sivyo? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa si illa an tata'abadu an ya'buda ba'dukum ba'd. Hatuna sisi. Lakini hizi ni tabia za waja wa Mwenyezi Mungu ambao wako katika hii dunia. Kwa hivyo lazima umheshimu, awe mdogo wako, awe mkubwa wako, ni mwanachuoni, lazima umheshimu. Sasa unapomwona mtu akuzidi katika elimu, badala ya kumheshimu wewe wampakazia, ambia bwana, ona huyu bwana huyu agawanya Waislamu bwana, ambapo wewe ndio chanzo wa kugawanya Waislamu. Na kuuliza hivi swali, anayewaelekeza watu katika sunna ndio anagawanya watu, au alokwenda kuwapiga pambaja mashia ndio anagawanya Waislamu? Ni nani anayewagawanya Waislamu? Tangu lini sisi na mashia tukawa kitu kimoja? Lini? Na mimi kila siku nawaelekeza kitabu hiki, na ambaye hana ntamwazima mimi akasome, lillahi thumma litarikh, Asayyid Hussein Al-Musa Al-Musawi. Huyu ni ulamau Najd, sahibu al-Hawza. Kaandika kitabu sha. Nenda kaangalie mashia wanavomfinyanga Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala biti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mpaka wanafikia hadi ya kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kiungo kimoja chake kitaingia motoni. Una watu wasiokuwa na adabu hao. Wewe wajida ahli sunna waenda kupatana na wao, unafanya umoja na watu kama hao. Anta aqida tuka sahiha? Anta shi'iyun dafin. Wewe ni shia ulozikwa katika ardhi lakini hujulikani. Vipi wewe uende ukaungana na mtu ambaye kwamba ana vita na mtume wako? Bi Aisha bi wahbi a bi darurati wahdat al-islam, kwa darura umoja wa Kiislamu. Ndio Sheikh letu siauliza, mimi nimekaa miaka 12 Mombasa, sijaona Waislamu wakiwa na umoja. Je, kabla yangu mimi walikuwa na umoja? Mimi nazaliwa Mombasa na kulia Malindi, sijaona Waislamu hata siku moja wana umoja. Mimi sijaona. Mliwaona? Eh? Sikuwaona mimi. Sasa ikiwa taelezewa la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio atakuwa hawatakuwa na umoja. Wasiwe na umoja ndio sawa, kwa sababu hii sharia inkuja kuwagawanya watu. Hamjui hilo? Mwajua hamjui? Min asma'ir rasul ma huwa mano al-mufarriq. Nikaangalia katika vitabu vya sunna, katika majina ya bwana mtume ni yule anayewagawanya watu katika batil na nani na katika hak. Mtume wako aitwa mufarriq, utaacha kugawanyika vipi? Na Qur'ani yako aitwa al-furqan, inabainisha baina batil na hak. Sasa ni lazima watu wagawanyike, liyamiza al-khabitha min at-tayyib, ili Mwenyezi Mungu awa weke mbali mbali wazuri na wabaya nkina nani. Bila hivyo haiwezekani. Kwa hivyo usije ukatuvalia shati ya sunna na huku wewe ni mshia, na wewe lengo lako ni kama wale, subhanallah, ni kama wale wanaopiga vita sunna na huku enda mbio enda Somalia kwa wale wabaradhuli wanaojidai wao ni mujahidina, angalau waweza wakapata serikali na wakataka kuchomozwa pale wafanye serikali, wakafukuzwa sha, wakaenda Afghanistan wakafukuzwa, wakamwendea Khomeini wakafukuzwa, na mpaka leo waimba tu serikali serikali serikali, kusali hawajui. Hada shay waqi, hada shay waqi, kitu kipo, sio kwamba ni jambo ambalo kwamba sisi tuizungumzia, hakuna sisi tuishi nao watu au zivyo, tuishi nao ukweli usemwe. Kwa hivyo ihtiram lazima iwe, ihtiram lazima iwe. I'lam ya ayuha al-akh al-mutawadhi, yuwa ndugu yangu muislam mnyenyekevu, anna al-aqila idha ra'a man huwa akbaru min, mtu mwenye akili na busara anapoona mtu ambaye ni mkubwa wake, tawadha lahu, humnyenyekea. Lisinnihi, kwa sababu ya umri. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema al-barakatu fi akabirikum, kupatikana baraka mnapowaheshimu wakubwa zenu, mnapowanyenyekea wakubwa zenu. Leo licha mtu kumnyenyekea mkubwa, hata mzee wake hamnyenyekei, hata hamjali kamwe, eh, bali wanaitukumza lugha ya kwamba mzee bwana siku hizi bwana nyaya zingine zimefutuka bwana, ngoa ngashakuwa mwendazimu, babako ankulea ankusomesha ankuwa binadamu ajua kuvaa na wajua kizuri na kibaya, shakuwa mwendazi. Ha? Wahal jazau lihsan ila lihsan. Hii ndo ihsani, nasalullaha salamu. Kala, wakala na husema, unapoona mtu mkubwa wako, mkubwa wako kwa umri, mkubwa wako kwa ilmu, mkubwa wako kwa njia ya da'wa. Angalia masahaba walipokuwa wakiwaheshimu, asabiquna alawaluna fil islam, wale walotangulia mwanzo kuingia katika Uislamu ni watu wana daraja. Wale wengine wanaogopa, hawasema hawa wako mbele yetu sisi. Ni lazima watu waangaliane, huku kisema sabakani ila alislam, huyo amenitangulia katika Uislamu. Mtu ana miaka 60 70, mimi nazaliwa juzi, antangulia, amefanya khairi ngapi? Unyenyekee. Wa idha raa man huwa asgharu sinnan minhu tawadha lahu, na kimona mtu ambaye kwamba ni mdogo wake humnyenyekea, akamwonyesha ule huruma ya ule mtu mkubwa kumfanyia ule mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam yu'ti li alimina haqa, si katika sisi yule ambaye kwamba ni mkubwa hamuone huruma mdogo. Eh, mkubwa wewe umuone ampiga teke, maana jiona kama mnazi, basi kila umuonaye wewe mpanya tu. Ah, si haki. La la la, tartibisha. Umeona mna gani? Na yule ambaye kwamba hamheshimu mkubwa, na yule ambaye kwamba hampi haki mwanachuoni, ni lazima wanachuoni waheshimiwe. Kwa hivyo utasema nini? Waqala sabaqtuhu ila dhunub. Huyo mdogo utasema, ah, mimi nimetangulia kumtangulia kwa kufanya makosa. Huyu mtoto mdogo hajaanza kufanya uchafu, mimi nimetopea katika ubaya. Wa idha raa man huwa mithluh, man huwa mithluh ittakhadahu akhan, akimwona mtu sawa na yeye kwa umri, basi humjalia kakake yule, ndugu yangu huyu. Angalia tawadhu inavyomfundisha mtu. Fa kaifa yuhsinu an yatakabbara almar'u ala akhihi, vipi itakuwa ni uzuri kwa mtu kujifanya kibri na kujikuza juu ya ndugu yake Muislamu. Wala yajibu ihtiqaru ahadin, wala haifai kamwe kumdharau mtu yoyote, haifai. Atakavyokuwa ule mtu, awe ana elimu chache kuliko wewe, ana nguvu mdogo kuliko wewe, ana fasaha kuliko ala kuli, lazima umheshimu mtu kama yule. Lianna al-abd al-mutawadhi la yara li nafsihi qima, hakika ule mja ambaye kwamba ni mwenye kunyenyekea haionelei nafsi yake ina thamani fauka nas, juu ya watu. Wala yara li ahadin ilehi haja la fi dini wala fi dunia, wala haoni kuna mtu yeye, kuna mtu yote yumhitajia, si katika dini wala si katika dunia, aone watu wote wamejitosheleza na yeye. Hakadha yakunu almutawadhu fi wasati almujtama. Wala yatruku alabdu, wala haachi mja atawadhu'a tawadhu illa idha istahkama inda istihkam alkibri fi nafsi, wakati ambao kwamba ile kibri imeijenga ndani nafsi yake. Astaghfirullah alazim, kuna watu sheikh wana kibri, subhana malik alqudus, hata kikuangalia pia kule mwangalizi yake pia atocheleza kwa ana kibri, licha mwendo na maneno kule kukuangalia tu i anjaa na kwambia mpaka amegeuka, ukimwangalia pengine ukafikiri kwamba ni dunia la kibri. Nasalullah salaam. Yani ile kibri imemjaa mpaka imejaa ndani ya damu yake katakamana na nyama yake, mpaka amekuwa hata asojua mtu ambaye kwamba ana kibri pia humjua kwamba ana kibri. Nasalullah salaam. Na watu kama hawa, ndio watu kama hawa ambao siku moja waweza kukwambia wewe bwana unkata kufuatana na mimi, utapata taabu katika maisha yako. Ajifanya Mungu tena sasa. Ah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala asema wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Hakuna mnyama yote anaitambaa katika ardhi hii ila anayeruzuku nani? Ni si wewe bwana. Kwa sangini wanipa shilingi 20 ya tikiti, wataka nikusujudia, hakuna, haifai katika sharia yetu. Kwa hivyo bina adamu kwa udhaifu wake hufikia hadhi hiyo. Nasallallahu alaihi wasallam, nani anayemvivia? Shaitani ndio anamvivia binadamu mpaka akatoka katika maumbile ya binadamu, mpaka akaenda katika maumbile ambayo kwamba hutumiwa na shaitani, akawa yeye ni katika hizbu shaitani, na akatoka katika hizbullah kwa sababu ya tabia zake na muondoko wake anaokuwa nayo. Kwa hivyo mtu wakati gani anaacha tawadhu? Ni pale anapojawa na fikri, anapojawa na ukubwa na kibri ndani ya nafsi yake. Fala yatakabaru ala nnasi ahadun, hakuna mtu anayefanya kibri juu ya mtu yote katika watu. Illa biijabi binafsi, ila mtu anayependezwa na nafsi yake, kila akijiona ana mashaallah mimi nimefika, wengine bado nishawaobateka mimi bwana nishafika, nishavuka mimi. Sasa huyu ndiye daiman anawaona waja wa Mwenyezi Mungu ni watu wa kawaida tu, hawana chochote, hata kama hajui kama kwamba wale waja anaodharau kuna mawali. Ah, na wali kawaida ni watu ambao kwamba min ghabara'in nas, katika watu wa kawaida. Hakwambii maana mimi kama wale wanaosema mimi naruka usiku nkasalijida isha na tarawih nkasalimaka, ha? Na sala alfajir na sali Madina, na kabla kutoka jua mimi niko Mombasa. Si mawali hawa, vidole hivi zidede wanazosema gunya. Naitwaje kile vidodi vya kuchezewa na watoto? Eh? Ah, mwali huyo huyo. Huyo mwali au ndege huyo? Nasallallahu alaihi. Mtu azunguka ulimwengu mzima usiku mmoja. Ishaati wasali jida. Tarawih salimat. Sala al-fajr sala ya Madina kweli huyo? Si kweli ja. Hadha nafaka fihi shaytana sha. Shaytani kamvivia huyo. Sivyo sha. Nasallallahu alaihi. Walidhalika kwa hivyo bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume katuwekea wazi wazi annal kibra ghamtun nasi fil hadith al anifi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katuwekea wazi wazi ya kuwa kibri ni kukataa haki katika hadithi tuliyotaja kabla kidogo, ay ihtiqarahum wastisgharahum, ni kuwadharau watu na kuwafanya wao ni wadogo. Faulima ikajudikana anna tawadhu'a ihtiramu an-nas, ni kuheshimu watu. Wa inzaluhum manazilahum, na kuweka kwenye daraja zao. Kila mmoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa daraja yake. Kila mmoja ana daraja yake. Hakuna mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamkosesha daraja. Kila mmoja ana. Kwa hivyo lazima kila mmoja apewe daraja yake. Jambo la tatu ambayo ni alama ya kwamba mtu ni mtawadhu, al-qasdu fil mashy, kwenda mwendo wakati na kati unapotembea. Siende washindana na matatu. Au aenda kama kwamba umvundwa mabega. Mgonjwa. Ha, nenda mwendo wa sawa sawa. Vile alivyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwendo wa kawaida nenda. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alituamrisha tuende mwendo wa kisawa. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Waja wa Mwenyezi Mungu ni wale wanaotembea katika hii dunia pole pole, hawana vishindo. Kwa hivyo na wanaenda pole pole. Nenda pole pole. Usijitwaze. Aisakinatan wa waqara. Kwa utulivu na pole nenda. Mutawadhiina ghaira ashirina. Munakwenda kwa tawadhu na yuke pasi na kujitwaza. Ah? Wala marhina wala wenye furaha ya kibri. Wala mutakabirina wala wenye kibri. Usiende katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahum yamshuna 'ala al-ardi mashyatan sahlatan haniyatan. Wanakwenda katika hii ardhi mwendo sahali mzuri. Latif jitta. Pole pole. Ah? Kila ukimuona hana vishindo. Wala takalluf fiha. Wala hakuna kujilazimisha katika kwenda mwendo wake. Wala tasannu wala kujifanya. Ha, usijifanya, nenda mwendo wako wa kawaida. Walaysa fiha khuyala, hakuna katika mwendo huo kibri. Wala tasira khaddin, wala kuinua vitefute hivi kuendea kibri kujionyesha hivi. Eh, la la la, usiende hivi, takuwa ni makosa. Au wala takhallu, wala kama kujingatua vile kama kwamba wao wajivua sehemu fulani waruka katika kwenda kwako. Usiende hivyo. Au tarahul, au uende kama kwamba wewe ni ngozi isokuwa na mfupa, maiti. Hadha huwa tarahul. Undhur al-insanu idha sara shaykhan kabira, hadha al-lahm hadha ya'mal yatadalla. Hadha huwa tarahul. Laysa lahu quwwa, lakin ash-shab al-an lahmu mutamasik. Alizidhalik hal tara minhu shay'an mutarakhi, la tara minhu shay'an mutarakhi. Utaona kitu ambaye alewa alewa. Sasa usiende hivyo wewe, itakuwa ni makosa. Falmashyatu ka kulli harakatin tu'abbiru 'an shakhsiyya. Mwendo unaokwenda, kila haraka unaokwenda ifasiri utu wa ubinadamu uliobeba. Kwamba huyu bwana mashaallah ana tawadhu. Ni binadamu wa kisawa sawa. Huyu ana hikma na busara. Watu kila wanapokuona unatembea wakupa tafsiri ya kujenga ule utu wa binadamu uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Wa nafsu as-sawiyya al-mutma'inna. Nafsi iliyo sawa sawa ambayo Mwenyezi Mungu ameipa utulivu. Takla'u sifati 'an mashiyati sahibiha. Inajivua kabisa kutokamana na mwendo yenye kibri kutokamana na yule mwenye kwenda. Maana nafsi yenyewe ambia ahisi mwendo wetu. Nafsi ya kukataza, huwezi kwenda namna hiyo. Fayamshi masiyatan mashiyatan sawiyatan mutma'innatan jada qasidatan, atakwenda mwendo wa kati na kati yenye utulivu, mwendo wa kisawa sawa, akiwa anakusudia kwenda mwendo wa kawaida inayotakana katika sharia. Mala'uhal mil'uhal waqar, mwendo ambao kwamba imejawa na utulivu, waljiddu walquwa, na ukweli na usawa na nguvu. Walaysa ma'na alqasdu fil mashi annahum yamshuna mutamawitina munakkisir ru'us, si kwamba kama alivyosema mwendo wa kati na kati uende kama wafa, wewe umeinamisha kichwa chako, ni kama kwamba huna mfupa, mutada'il arkan, kama mifupa yako yote imeanguka, imvunjika kabisa. Mutahawinil bunyan, wavunja vunja jengo lako wa mwili wa binadamu uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama yaf'alu ba'dhu an-nas, kama wanavyofanya baadhi ya watu, mimman yuridu idhara at-taqwa wal-wara' wa salah, wale ambao kwamba wataka kujifanya kwamba wao wacha Mungu, au wengine watakujifanya wamepita ile stage ya uchamungu, au wakajifanya kwamba mimi nimetengea hasa nshangia katika babu Islam at-taqwa, anakwenda mwendo wa kujiua. Sio hivi, na wara at-taqwa wa ziada, at-taqwa wa ziada ndio wara. Kuli sahaba alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, lan akula lahma al-ibil, sitokula nyama ya ngamia. Mtume akamwambia, limadha? Qala, ya Rasulullah, in akaltu lahma al-jabal istahkamatni shahwa. Wo hatari, asema mimi nitakapokula nyama ya ngamia nakosa akili kwa shahwa. Sasa hii nyama ya ngamia sitaki kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lasta min man lahu hukma tahrimi, wewe una haki ya kuharibisha kitu kilichohalalishwa na nani? Mwenyezi Mungu. Yache tu, yache tu. Mwana namna gani? Sasa kwa nini ule sahaba akawa anajiharamishia mwenyewe jambo ambalo kwa Mwenyezi Mungu amehalalisha, ashafika katika daraja ya wara? Alwara ni uchamungu na ziada. Ulama tuambia, man maana alwara? Alwara tarku alhalali makhafata alwuqu'i fi alharam, ni kuacha jambo la halali Mwenyezi Mungu amekuhalalisha kwa kuchelea, nisije ngafanya jambo la haram. Ni halali nyama, ni halali kula, kula asali, kula nyama yako kwa halali bwana. Lakini sasa wajihisi wewe mwenyewe, hapa bwana una pressure ziada, sasa mfanyeje? Apunguza bwana, ya nini balaa hizo? Si basi, madamu una shamba la kulima, si basi bwana, punguza pressure, funga ushi au ziweje mpaka Mwenyezi Mungu akupe nini? Wala stafi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, na wajikinge na maasiya wale ambao kwamba hawana uwezo mpaka Mwenyezi Mungu awape ziada ya fadhila yake, hapo akaoe tena, au sivyo? Kwa hivyo hivi ndivyo inatakana Muislamu, sikujifanya kwamba wewe nitaka kama wanavyojifanya wengine, kama vile wanavyojifanya wengine waonekana mashaallah, yeye mashaallah taqwahu fi thawbihi, taqwahu fi thawbi mashaallah, kamis mishlah asa kabira mashaallah, مسبحه طويله كيلومتر واحد هذا تقي ما شاء الله. يعني اتكونيشا kwamba yeye ni mcha Mungu kwa mavazi yake, kanzo ma sha Allah, anakuwekea ma sha Allah rida kishale hapa ma sha Allah, bakora ma sha Allah, tasbihi ma sha Allah, mpaka una nguvu au utaingiwa na mshipa. Tasbih hilo moja ni hivi konde langu hili asibalai asufia kafana Allahu sharahu sufia ja. Kwa hivyo hakuna kudai jambo ambalo kwamba wewe huna makosa. Wallahu subhanahu wa ta'ala أعلم وأجل وأكرم. نعم كنا ما كنا سؤال katika haya ambayo tumeyazungumza insha Allah kuna ruhusa tuulize insha Allah, kama hakuna insha Allah tuangalie tutafanya kitu gani. Naam, kuna swali. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.